Частка пятая. На свет пробилась водица, что век стояла под горою, под тяжкой темною корою. И она зазяла бы зорница у тьме вечернею порою, коли над стомленной землею нависне ночка чараўніца. Яе з'яўленне ў той краіне для ўсіх жаданую была там, рачулкі плынь, бліскуча сіня, палям, лясам і той даліне, дзе дуб асілак звесіў шаты, дзе бусел меў дом на галіне. Лагодна, дружна і шчасліва жыццё зайграла каля рэчкі, у ёй паліла сонца свечкі, і к ёй імкнулася маўкліва і кальва жыцейка, і грэчкі, аер, чарот, лаза, парэчкі, на хвалях ветрык плыў жартліва. І нават з неба зоркі ўночы у ёй купалі свае косы і мілы усміх свой дзявочы. А гэты месяц безгалосы, ідучы небам на ачосы, зірнуцца ў рэчцы быў ахвочы. Такія мела рэчка лёсы. Адзін мароз не знае жалю, не любіць радасці і волі. Прыйшоў, зірнуў, сказаў даволі, і б'е на рэчцы свае палі, ды піша розныя крамзолі, бо сам тут хоча стаць на чоле і кайданы куе на хвалі. І стала мёртва ў той мясціне, хоць шчодра клаў мароз там чары, а сілак дуб не стерпеў кары, і кажа ён сухой галіне: «Спадзі на ніз, як пярун з хмары, разбіты скрэп халодна сіні, няхай ізноў гуляюць плыні, няхай жывуць ізноў абшары». Падняўся вецер: «Гэй, да зброі, каб даць жыццю тут вызваленне, мы знішчым холаду насенне, і лёд паганы ўвесь раскроім, паб'ём халоднае скляпенне, і рэчку збавім замярцвення, і новы лад мы тут устроім. Шуміць, кіпіць, бурліць змаганне за шчасце, волю і свабоду». І лес зваліў на лёд калоду, разбіў яго тут скрэпы тканне. Мароз ізноў марозіць воду: «Я ў лёд схаваю ўсю прыроду, мая тут воля панаванне». Глядзела сонца ў засмучэнні на калатню варожых станаў, не вырваць злу ад зла кайданаў, і шле яно на ніз праменні, заве да згоды замірэння, каб сцішыць ласкаю буянаў. І гэта ласка з дабратою спыняе тую трасяніну і зноў выводзіць на пуціну дабра і згоды цеплатою. І жывіць рэчка зноў краіну, вакол згуртовай расліну, і ззяе шчасцем і красою. Ажывіўся замак хмуры, бляск, святло, гараць агні, зіхацяць там вокны, муры, зяюць вежы ў вышыні. Парк жыве, гарыць і дыша, як каралі на шнурах, скрозь дарожак зяе пыша і калышацца ў агнях срэбра лісцяў на галінках старасвецкіх ліп, дубоў. То маёўка вечарынка, то банкет гульня паноў, і спакойна, ціха, роўна бляск ліюць свой ліхтары і сплятаюць так чароўна святло цені на кары комляў тоўстых, нерухомых, на галінках, на суках, бы застыў тут веснік громаў, бляск маланак на камлях. А ў гары над гэтым бляскам звісла ноч яшчэ цямней, а з глыбінаў неба каскай, поўнай чару, ціхай ласкі, пазіраў яшчэ ясней гожы месячык няпоўны, чуць пачаты баханок, і яму ноч з хмарак волны белы выткала вянок. Умираць ім тут не трэба, ім тут рай, і ім тут неба, думаў мочкі дзед Даніла, збоку стаўшы ад паноў. Што ім той свет, ім тут міла, а памруць, па іх жа зноў будзе пышнае маленне, з пыхам гроб іх панясуць, з раю светлага збавення, як і тут нас адапхнуць. А паны сабе балююць, п'юць заморскае віно, для іх робіцца яно, ім лёкаю слугуюць, як тут водзіцца даўно. Між адвечных жаралістых і растрэсканых камлёў, тоўстых клёнаў і дубоў, кругам стаўшых быманісты, стол даўжэрасны аж гнецца ад закусак дарагіх. Там віно шуміць і льецца, мова хмельная вядзецца, смех паненак маладых, разубраных, як у маі кветкі тыя на лугах, як вясной бярозкі ў гаі, як валошкі на палях. І якіх убораў толькі на паненках не было, анталяжыкі ў дзве ролькі, а іх белае чало авівалі кудры гожа, лён завітых валасоў, а іх тонкіх галасоў і музыка зграць не зможа. За вушніцы і пярсцёнкі так і зяюць і гараць, як у восак стан іх тонкі, вочы зорамі глядзяць, шчочкі тыя, ну, сунічкі. Эх, дзяўчаты-чараўнічкі, лепш на вас не пазіраць. А прамовіць заспявае, пан шалее малады, чорт яго і бацьку знае, што з ім робіцца тады, то прыскочыць, то прыгнецца, то рукою павядзе, плечы ўскіне, засмяецца, як матыль над лямпаю ецца, як над краскай чмель гудзе. Гей, панове, угурэн шклянкі, піем здраве свай коханкі, песню пан якій заводзіць, драбязіць бы той казёл і вачамі ўсіх абводзіць, чаркай стукай аб стол. Віват ксёнджа наш вяльможны! І ўстаюць ураз паны. Момант, чаркі ўсе парожны, князя гушкаюць яны. Тут музыкі, лознік гібкі падымаюць, хто кларнет, хто басэтлю, а хто скрыпкі, каб аздобіць той банкет. Як утнулі ж, як уцялі з дысканта, а хто з баса, аж, даецца, задрыжалі лісці дзерава краса. Кіраўнік на часці рвецца, пан Галыга адзін рух, то да скрыпак ён памкнецца, то заверціцца вакруг. Ходзяць рукі, як пружыны, адбівае тахт нага, лоб збіраецца ў маршчыны і сам гнецца, як дуга. А дзе хлоп, што ладна грае? Эй, музыку завалаць! Падгуляўшы князь гукае. Раз хлапа ка мне падаць! Сціхлі госці і музыкі. З іх застылай грамады праціскаецца на клікі наш музыка малады. Выйшаў ён і пакланіўся, кінуў погляд на паноў. Эх, і дзе ж ён апыніўся? Пых такі яму й не сніўся, колькі блеску і агнёў. Но, зайграй жа нам, каханы! Князь крутнуў свой чорны вус і на белы той абрус ставіць локаць над зімана. Граў Сымон ужо нямала, ад чаго ж яго рука так парыўна задрыжала пад узлётамі смыка. О, каб мог агнём пякучым ён ім душы апаліць, болем вострым, негаючым думкі іх усе авіць, каб пачулі крыж няволі, заняпаласць прасцяка, зыркі свіст вятроў у полі і лёс гэты бедака. Ён зайграў, і струны горка адклікаліся гулі, аддавала ім гаворка гневам, крыдаю зямлі. Скончыў граць ён, паны ў ладкі запляскалі як адзін. Мабыць, панскія парадкі вымагаюць такі чын. Вус у князя зварухнуўся. А скажы, каханы мой, што ты выказаць мануўся? думку, песню ці настрой? Я скажу, вельможны княжа, і пачаў Сымонка так. Хто пра гора тое скажа? Дзень памрэ, і ночка зляжа, чорны ўздзеўшы андарак. А дуб будзе смуткавацці, бо няма яго дзіцяці, бо такая доля іх. Уміраў дуб, верх быў голы, тоўсты коймель яго кволы, шум лястоў яго заціх, і была на ім галінка, маладзенькая дзяцінка, на галінцы жалудок. Я, сыночку, уміраю, я ў табе надзеі маю, падтрымай наш род, сынок. Ты мая адна надзея, сына песціць дуб і грэе, сок апошні аддае. На сухіх галінках дуба вольнай пташцы сесці люба, пташка песні там пяе. Раз паны там палявалі і пад дубам балявалі, справы робячы свае. Ой, ліха ж ты, сіла ўража, хтось з іх жолуд той заўважыў. Ну, ці знойдзецца стралец, хто галінку зніжа куляй, для іх забаўкі і гулі, а дуб чуе свой канец. Вось адзін з іх абабраўся, стрэліў, дуб той захістаўся, чусь заслаўшыся дымком. Куля роўна паляцела і зрабіла злое дзела, збіла гольку з жалудком, і галінка ў рэчку ўпала, і вада яе пагнала разам з дубавым сынком. Плача голька, жолуд ныє, бераг рэчкі жальба крые, а тым плачам чужаніцы забаўляліся дурніцы, спрытнасць хвалячы сваю. Эх, заплача паляўнічы, стрэліў ён не па той дзічы, жолуд вырасце ў гаю. Бура ўсходзіцца, завея, згіне гэта пыха, бо хто зло няпраўду сее, пажынае ліха.